شمس من خير دي ساسيو سيد شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. إنا لننصر رسلنا بلا شبہ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں. والذین آمنوا اور ان کی بھی مدد کرتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا پیغمبروں پر ہم پر دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی جس دن کے گواہ قائم کیے جائیں گے گواہ کھڑے ہوں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وہ دن ہوگا قیامت کا جس دن ہم انبیاء اور ان کے ایمان والوں کی مدد کریں گے جس دن ظالم کافروں کی معذرت بھی ان کو فائدہ نہیں دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی عطا کی اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا جو کتاب کے رہنمائی کرنے والی تھی اور اس کتاب میں نصیحت تھی عقل والوں کے لیے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اے مخاطب آپ صبر کریں نیکی جاری رکھیں گناہوں سے بچتے رہیں اللہ کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں اور اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگتے رہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا تسبیح صبح و شام کرتے رہیں. بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے احکام آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے بس ان کے دلوں میں تکبر ہے اور اس تکبر کے لحاظ سے وہ اس مقام تک پہنچ نہیں پائیں گے اللہ کی پکڑ آ جائے گی. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ آپ ہر وقت تکبر کے لحاظ سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہیں بلا شبہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ زمین و آسمان کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے کے مقابلے میں زیادہ بڑی چیز ہے جب بڑی چیز پیدا کر پائی تو چھوٹی کو کیا مشکل ہے؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نیک اور بد دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قلیل ما تتذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. بلا شبہ قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اکثر قیامت کو نہیں مانتے. آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، کہ لوگوں مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت اور اللہ سے مانگنے کے بارے میں تکبر کرتے ہیں، سید خلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم کے اندر ذلیل ہو کر. کل کے سبق کے آخر میں بات ہوئی تھی کہ جہنمیوں کو فرشتے یہ کہیں گے کہ ہمیں دعاؤں کی درخواست نہ کرو، خود ہی دعا مانگو، کیونکہ کافر اور مشرق کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، یہ کیسے دعا مانگے؟ اور کافر جب تک کہ کفر پر ہے اس کی دعا کا اسے کوئی فائدہ، یعنی اس لحاظ سے کہ آخرت میں یوں ہو جائے فائدہ نہیں ہے. دنیا میں اگر کوئی کافر دعا مانگے اپنے لیے، کوئی صحت کے لیے، اللہ دعا قبول کرتا ہے. دعا کی قبولیت کے لیے ایمان ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی اللہ سے مانگے، اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ نہیں پیدا کیے، وہ خالق ہے، دعا سنتا ہے. لیکن رہی بات یہ کہ جہنم میں وہ یہ دعا مانگے کہ ہمیں نجات مل جائے، اب ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، آج کے سبق کی بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی، اور جنہوں نے ہمارے پیغمبروں کی بات کو مانا، ایمان لائے، ان کی تعلیمات پر چلے، ان کی مدد کریں گے. دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے. یہ زمین گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، انبیاء گواہ ہیں، انسان کے اعضاء و جوارح گواہ ہیں. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم تو منہ پر مور لگا دیں گے، اعضاء و جوارح ہم سے بات کریں گے، یہ اچھے ہیں تو حق کے لحاظ سے، نہیں تو پھر خلاف ہوں گے. اس طرح زمین گواہ جس دن کھڑے ہوں گے، مختلف گواہ ہوں گے. اس دن جس دن گواہوں کی گواہی سنی جائے گی، ہم اپنے انبیاء اور ان کے ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اس دن بھی مدد کریں گے. رہی بات تو بعض انبیاء علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا، تو پھر یہ مدد کیسی ہے؟ اللہ تو فرما رہے ہیں نا ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں. تو بعض تو ایمان والوں کو بھی شہید کیا گیا، پیٹا گیا یوں اس طریقے سے. مکہ والے بھی دعا کرنے لگ گئے، ربنا اخرجنا من ھذہ القریۃ الظالم اہلھا. ادھر بلال کو انگاروں پر لٹایا گیا، سمیہ کو شہید کیا گیا وغیرہ، تو بڑے مشکل مسائل ہیں. تو قرآن تو کہتا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں. تو مدد کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر تو ہمیں مسلمان اور ایمان والے پٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ تو مدد ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی شامل حال ہوتی ہے، جس طریقے سے کہ غزوہ بدر میں ہوا، فرمایا کہ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، پہلے ہم نے 3000 نازل کر دیے مدد کے لیے، پھر 5000، پھر 5000 نازل کر دیے، اور فرشتوں کی مخصوص پہچان بھی تھی، ان کے مخصوص بادامی سے رنگ کی پگڑیاں بھی تھیں بدر میں. یہ اس طرح بھی مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. رہی بات کہ بظاہر آل ایمان کے اوپر شہادت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، بعض پیغمبروں کو شہید کیا گیا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے ایک بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ تمہاری اس زیرہ میں محرم لڑکی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. بعض رات نے 3 طلاقوں والا مسئلہ بیان کیا ہے. بہرحال تو وہ اس لڑکی نے یہ شرط لگائی کہ یہ جو فتویٰ دینے والا مولوی صاحب ہے اس کا سر لے کے آ جاؤ. وہ ایسے ہی ہوا، شہید کر دیے گئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. بہرحال اور بھی اس طرح قرآن مجید نے کہا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہودیوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا وجہ قتل کر دیا، تو انبیاء شہید کر دیے گئے، اور بڑے بڑے نیک لوگ شہید ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بندوں، اپنے پیغمبروں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں. اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ مدد کیسی ہے؟ ایک تو مدد اس طرح ہے کہ بظاہر اسی وقت ہی مدد اور فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ مدد اس طرح ہوتی ہے کہ نتیجتاً کامیابی اہل ایمان کی اس موقف کی, اس منشور کی ہوتی ہے, بھلے اس منشور کی کامیابی تک کے لیے اللہ پاک بڑی قیمتیں جانے بھی لے لیتا ہے. کامیابی تو اصل وہ ہے نا جو پیغام لے کے آئے پیغمبر علیہ السلام, وہ لوگوں تک پہنچے اور وہ غالب ہو کے رہے. کلمۃ اللہ ہی ہی العلیا, اللہ کا وعدہ ہے کلمۃ اللہ ہی ہی العلیا. یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں, یہ ڈبل تاکید آئی. اللہ کا جو کلمہ ہے توحید کا, اللہ کے اس کا, یہی بلند ہو کے رہتا ہے. جس کے دوسرے مقام پہ فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجا کہ تمام ادیان, یا آسمانی ہو یا غیر آسمانی, ادیان باطلہ, جتنے دین اس پیغمبر سے پہلے آئے تمام منسوخ, اور اس کا دین غالب ہو کے رہے گا. اور ایسے یہ دنیا کوٹ کوٹ کے تھک گئی ہے خودی, اور جاتی ہے اور آتی ہے, اسلام غالب ہو کے رہتا ہے. تو بات یہ, ایک تو مدد ہے کہ بالفعل اسی وقت مدد آ جاتی ہے. ایسے بھی بہت واقعات ہیں, فرشتوں کی مدد آئی, یوں ہوا, غیبی کھانے آئے. اور سب سے مدد کے یہ جو واقعات ہیں, مدد کے واقعات میں اکثر واقعات کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق ہے. آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں, کہاں کھانے نازل ہوئے, کہاں فرشتے نازل ہوئے, کہاں چشموں نے, تھوڑے سے چشمے نے پورے لشکر کو سیراب کر دیا, کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کرنے سے حضرت جابر کا وہ 2 کلو جو کا آٹا پورے 3,000 احزاب میں جو خندق کھودنے والے تھے ان کے لیے پورا ہو گیا. کون سی وہ جگہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی اس تھوڑے سے پیالے میں ڈالی گئی اور پیالے کا پانی سارے قافلے والوں کے لیے. اکثر مدد و نصرت کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق رہا. اس کے علاوہ بھی اللہ کی مدد آئی ہے, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یا حضرت سلمان فارسی کے وہ باغ لگانے کی وغیرہ. تو بعض دفعہ بظاہر مدد نظر نہیں آتی, ایسا لگا کہ پیغمبر کو بھی زخمی کر دیا گیا, شہید بھی بعض پیغمبروں کو کیا گیا, جیسے میں نے مثال دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی, حضرت زکریا علیہ السلام کی وغیرہ, اور آل ایمان بڑے بڑے لوگ شہید کر دیے گئے. تو یہ اللہ کی, اللہ نے تو وعدہ کیا کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں, تو مدد کیسی ہے؟ وہ اس موقف اور اس منشور کی مدد ہوتی ہے. بظاہر اس منشور اور اس موقف کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ کو اپنے برگزیدہ یا نیک ولیوں کی جان کا نذرانہ لینا پڑے تو اللہ لے لیتا ہے. کلمۃ اللہ ہی العلیا, جو اللہ کی توحید کا کلمہ جس کو اللہ نے بلند کرنا ہے اس کو بلند کر کے رہتا ہے. اور یہ ایسا ہوا, مسلمان تو شروع سے ہی بے سر و سمانی کے ساتھ ہی چل رہا ہے اور اب تک چلتا جا رہا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں دنیا میں پاکستان جیسے اور بھی کئی سارے ملک 50-60 ہیں, ایک اسلامی ملک کا کوئی ایسا فنڈ, کوئی ایسا بجٹ, کوئی ایسی تنظیم, کوئی ایسی وزارت نہیں ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے اس کے ذمہ کوئی کام لگائے دیے جائیں اور وہ واضح نصیحت کرے, تبلیغ کرے, لوگوں کو اچھے طریقے سے دعوت اللہ دے, کوئی ایسی بات نہیں. بلکہ بعض رات بزرگوں نے یہ لکھا کہ ہم کسی ملک میں ملاقات کے لیے گئے, اس بادشاہ سے جب ملنا چاہا تو قانون اور رواج یہ ہے, سنت بھی ہے کہ کوئی ہدیہ دینا چاہیے. تو وہ درمیان والے جو ملاقاتی ہوتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ بادشاہ سلامت سے جب ملنا چاہ رہے ہو تو ان کو ہدیہ کیا پیش کرو گے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ سب سے بہترین ہدیہ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ سب سے اونچا ہدیہ ہے, قرآن مجید دیں گے. تو بادشاہ کے درمیان میں کے ملاقاتیوں نے ہمیں منع کر دیا کہ آپ قرآن نہیں دے سکتے بادشاہ سلامت کو, جبکہ اسلامی ملک ہے اور بادشاہ بھی مسلمان ہے. وہ جی کیوں جی, وہ یہاں جی پھر عیسائیوں کی تو پھر یہودیوں کی تو وہ پھر دل شکنی ہو جائے گی, وہ کیا سوچیں گے, اور یہ کیا, یہ عجیب بات ہے. قرآن نے اس دل شکنی کو نہیں سوچا, اور آپ بڑے جناب انسانیت کے خیر خواہ آ گئے. قرآن نے نہیں دیکھا ہے اس بات کو, اللہ نہیں سمجھتا ہے کہ کس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے, کس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. قرآن مجید میں تو ساری چیزیں بیان کر دی ہیں, کون دشمن ہے, کون تمہارا ساتھی اور سجن ہے. کہ اس طرح اور خود ساختہ یہ باتیں ہیں. مسلمان جب اتنا ڈرپوک بن کے رہے گا دنیا میں, بے شک حکمران بن کے جائے, ایک ملک کا نہیں ہفت تکلیم کا بادشاہ بن جائے, اس سے کیا ملے گا؟ جب اتنا ہی وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جا رہا ہے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے, تو بات یہ ہے بعض دفعہ تو مدد بالفعل ہوتی ہے, بعض دفعہ مدد بالقوہ ہوتی ہے کہ اس منشور کی مدد ہوتی ہے. دیکھو نا جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پرانی تاریخ کو چھوڑے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا نا, مکہ میں نہیں رہنے دیتے تھے, صحابہ اکرام کو مجبور کیا گیا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا. چند سو صحابہ اکرام نے ہجرت کی اور اللہ نے وہ کایا بدلا, تلک الایام نداولھا بین الناس, نظام بدلا کہ وہی مکہ والے جو نکالنے پر مجبور ہو گئے تھے وہی مکہ والے آج اپنے گھروں کے اندر داخل ہو کے دروازے بند کر رہے ہیں. آپ نے اعلان کر دیا من دخل دار ابی سفیان کانا, جو پھر اس کے بعد جو اعلان یہ ہوا جو اپنے گھر میں بھی داخل ہو گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا, ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. تو اللہ کا جو موقف ہے, جو منشور ہے, وہ غالب ہو کے رہتا ہے, بعض دفعہ تھوڑی دیر کے بعد نظر آتا ہے اس کا منظر. یہ مقصد ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی ہم مدد کرتے ہیں اور اللہ آل حق کی مدد کرتا ہے, اللہ آل حق کی مدد کرتا ہے, آل حق کو نظر آتی ہے. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, گواہی والے دن بھی ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے, مراد قیامت کے دن, اور اصل دن تو وہ ہے, اس دن مدد کی ضرورت ہوگی. کافروں کی, ظالموں کی, مشرکوں کی مدد نہیں ہوگی, وہ مدد کے لیے پکاریں گے بھی تو بھی کوئی نہیں کرے گا. اور اللہ کا وعدہ ہے, قرآن سچی کتاب ہے, کہ ہم ایمان والوں کی قیامت کے دن جو حساب کا دن اور گواہی کا دن ہے, اس دن بھی ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, اس میں یہ مدد یقینی ہے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتہ, وہ دن ہوگا جس دن کہ ظالموں کی اس دن معذرت, توبہ, چیخ پکار, رونا کوئی کام نہیں آئے گا. وہ آج کی جگہ ہے جہاں رونا, چیخنا, توبہ, استغفار, کفر سے توبہ, شرک سے توبہ, ہر چیز سے توبہ آج قبول ہوگی. آج فائدہ ہے چیخنے کا اور رونے کا. میدان حشر میں جب حساب شروع ہو جائے گا اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں. ولہم اللعنت, ان پر لعنت ہے, لعنت سے مراد رحمت سے دوری. ولہم سوء الدار, برا ٹکانا ہوگا. ولقد آتینا موسی الہدیٰ واورثنا بنی اسرائیل الکتاب ہدیٰ وذکریٰ لأولی الالباب, ہم نے موسی علیہ السلام کو بھی رہنمائی عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب دی. اور کتاب سے مراد, مفسرین نے لکھا ہے کتاب سے مراد تورات کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کتاب میں ہدایت تھی, نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. اے مخاطب, آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ سوچیں, کس طرح مقابلہ تھا, کن کے ساتھ تھا, اور اللہ نے کیسی کامیابی عطا کی ہے. بندہ سوچتا ہے نا جی, ہم کیا دین کی بات کریں, کیا دین کی محنت کریں, وہ دشمن بڑا مضبوط ہے, بڑا سخت ہے, بڑی بڑی پارٹی ہے, بڑا فلان ہے. اللہ پاک نے یہ سابقہ امتوں کی مثالیں اس لیے پیش کی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن کان ام ان ابراہیم کان امتن, ایک ابراہیم اور وہ ایک جماعت کا کام کر گئے, وہ اکیلے تھے. اللہ نے مدد, انسان اخلاص کے ساتھ جب دینداری کو اختیار کرتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے. افراد کی کثرت اس کے ہاں وہ نہیں ہے, اخلاص کس کے پاس ہے اس لحاظ سے مدد. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھو, ایک وقت کے بادشاہ کے ساتھ ہے نظام جس سے ابراہیم علیہ السلام کا, اور پھر وہ اس نے ہر طرح کی فلاں قتل قتال جو کچھ بھی وہ کر, جو کچھ بھی وہ کر سکتا تھا. پہلے اس کے ان کے عبادت خانے گرائے, پھر ان کو وہاں سے نکال کر علیحدہ ایک سوسائٹی میں بسایا, جو کر سکتا تھا دشمن نے وہ کیا, لیکن اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے, اور کیسے نجات عطا فرمائی اور وہ غرق ہو گئے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ذکر کیا. اے مخاطب, ہمارے لیے خطاب ہے کہ آپ کو کامیابی کا, آپ کو کامیابی حاصل کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. وہ طریقہ یہ ہے, فاصبر ان وعد اللہ حق, آپ صبر کریں. صبر ایک کامیاب نسخہ ہے, اتنا کامیاب نسخہ ہے کہ دنیا آخرت دونوں کو آسان بنا دیتا ہے. صبر کے بغیر دوستو کچھ بھی نہیں ہے. صبر علی الطاعہ, نیکی پر دل نہیں چاہ رہا, مجبور کرنا ہے. نفس نہیں نیکی, نفس دل نہیں, نفس نیکی کی طرف نہیں لے جانا جاتا. نفس مقابلہ کرنا ہے, نیکی کرنی ہے. نفس گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے, مقابلہ کرنا ہے, گناہ نہیں کرنا ہے. مصیبت پریشانی آتی ہے اس پر بھی صبر ہے, اللہ اجر عطا کرتا ہے, اس میں بہتری ہے, کوئی معافی ہو جائے گی. فاصبر ان وعد اللہ حق, صبر علی الطاعہ, بندگی پر صبر, گناہوں سے بچنے پر صبر, مصیبت اور پریشانی پر صبر. صبر ہی زندگی کا وظیفہ ہے دوستو. بس ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ برحق ہے. ایک تو یہ بات ہے صبر کرنے, دوسرا یہ کہ ہر وقت استغفار میں رہیں, استغفار میں رہیں, ہر وقت توبہ میں رہیں, استغفار میں رہیں. اور بندہ یہ سمجھے میرے تو گناہ نہیں ہے تو استغفار پھر دوسری شکل بن جاتا ہے. اس وقت تو استغفار, اس وقت تک استغفار گناہوں کی معافی کرتا رہتا ہے جب تک انسان کے گناہ ہوتے ہیں. جب گناہ نہیں ہے تو یہ پھر بھی استغفار کر رہا ہے تو وہ نیکی بنتا جاتا ہے. آپ استغفار جاری رکھیں, صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رکھیں. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار, اے مخاطب اللہ کی حمد و ثنا تسبیح استغفار لا حول ولا قوت سبحان اللہ الحمدللہ, صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا تسبیح ہونی چاہیے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان, انشاءاللہ کل بات کریں گے.